Καληνύχτα. Κουράστηκα, σύπιασαν το νερό σ' ένα βράδυ αγάπη μου, λες και το είχα καημό. Καληνύχτα, σ' αγάπησα. Θέλω να κοιμηθώ για να είσαι το όνειρο που απόψε θα δω. Καληνύχτα, καληνύχτα.